अदादि गण पठितेभ्यः धातुभ्यः अदादि गण पठितेभ्यः धातुभ्यः हाँ जी मैंने अपने तरफ से क्या कि अदि प्रभृति का मतलब की अदि आदि अवयव है जिसके, तो अदि मैंने अद धातु आदि, तो अदादि गण में आप जो है जितने भी धातु हैं देखोगे उसका सबसे पहला धातु क्या है, देखो अदादि गण खोल करके, अदादि गण का सबसे पहला धातु क्या है जी, अदादि गण में सबसे पहला धातु कौन सा पढ़ा हुआ बताओ, धातु पट निकालो, अदादि गण में सबसे पहला धातु कौन है, कौन सा धातु है बोलो, अरे धातु पट तुम लोगों के पास नहीं है, अरे तो क्या है बोलो ना, अदादि गण का सबसे पहला, अरे पहले अदादि कहा तो सबसे पहले अध ही आ गया, इसका मतलब अध ही धातु पहले, देख लो अपने मन को संतुष्ट करने के लिए, अध धातु है तो अध किन का आदि अवयव है, अद जो है किन का आदि अवयव है, अद शुरू में है ना जी, तो किन का आदि है वो, अदादि गण पूरे समुदाय का आदि है, हाँ तो अदादि गण पूरे समुदाय का आदि है, तो वो अदादि तो वही अदादि गण में, अब इसको दूसरे शब्द में नहीं कह सकते हो कि अदादि गण में पढ़े हुए जितने भी धातु हैं उन समुदाय का आदि है, ऐसा कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, ये कह सकते हैं, तो वही तो है यहाँ पर, यहाँ पर जो ये बोल श्रवण ने पूछा कि पठितेभ्य या किसी ने पूछा कि पठितेभ्य कहाँ से आया, तो ये अदादि गण का मतलब अदादि गण में आदि अवयव है अद, अद भक्षणे, तो अदादि गण में पठित धातु जो है उनके ग्रुप में सबसे पहला जो धातु है अद है, तो अपने आप ही व्याख्यान से पता चलता है कि भाई अदादि गण में पठित जो धातु है उसका आदि अवयव है अद, समझ गए, हाँ तो अर्थ क्या हो गया, अदादि गण पठितेभ्य धातुभ्य, पंचमी है इसलिए तस्मात् द्वितीय उत्तर से परिभाषा से उत्तर से आ गया, आया कि नहीं, तो अदादि गण पठितेभ्य धातुभ्य उत्तर से अव्यभित से उत्तर से जोड़ दीजिए, अव्यभित अदादि गण पठितेभ्य धातुभ्य अव्यभित उत्तर से शप स्थाने लुक भवति, सब में षष्ठी स्थान षष्ठी है, तो अदादि गण पठितेभ्य धातुभ्य उत्तर अव्यभित से उत्तर से शप स्थाने लुक भवति, समझ गए, बहुत ही सरल अर्थ है, अदादि गण पठितेभ्य धातुभ्य अव्यभित से उत्तर से शप स्थाने लुक भवति, सपह स्थाने लुक भवति, अदादि गण पठितेभ्य धातुभ्य उत्तरस्य सपह स्थाने लुक भवति, तो अर्थ मान अदादि गण पठित जो धातु है उससे अव्यभित उत्तर, ठीक अव्यभित मान ठीक उत्तर, ठीक बाद में जो शप है उसके स्थान पर लुक आदेश होता, मैंने लुक हो जाता, मैंने पर लुक क्या है, तो प्रत्यक्ष लुक स्लोलुप, प्रत्यय का जो अदर्शन है उसका नाम लुक स्लोलुप है, तो यहाँ पर लोप हो गया, मैंने लुक हो गया, तो हो गया क्या, हो गया मृज, शप का लुक कर दीजिए तो मृज तिप,